ये हमारा जो होता है ना इसको लिखते रहते हैं जी जी हमने डिस्कस किया था कि अब तो ये उस तरह तो नहीं होता कि जैसे हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं एक्स को ले लेते हैं एक्स एक्सिस के नाम वाई को ले लेते हैं वाई एक्सिस के नाम इसमें हम क्या करते हैं ये प्लेन में ही है यानी एक्स वाई प्लेन हो गई जी सर इसको जेड प्लेन क्या कहते हैं जेड प्लेन कह देते हैं और वो जो डब्ल्यू आना है ना वो भी इसी प्लेन में होना है तो ये फिर उस तरह ग्राफ तो नहीं बनता तो हम दूसरी ले लेते हैं डब्ल्यू प्लेन इसी में ही होगा ठीक है ना इसमें ये यू एक्सिस होगा ये क्या हो जाएगा वी एक्सिस तो ये जो हमारा फंक्शन होता है ये डब्ल्यू जो है ये हो गई डब्ल्यू प्लेन ये जो फंक्शन है ये क्या करता है जेड टू डब्ल्यू प्लेन जी दे अब फर्ज किया जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये जेड टी ये पैरामीटर टी पे डिपेंड करेंगे ना तो वो कर्व बनती है कोई ये फर्ज किया ये कर्व है कोई ये कर्व है ये कह रहे सी वन है कह रहे सी टू कर्व के दरमियान एंगल इस तरह लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका टेंजेंट हो गया टी वन इसी कॉमन पॉइंट पे इसका टेंजेंट हो गया टी टू टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होगा ये कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फर्ज किया ये इसमें ये हमारी जो जेड प्लेन में कोई दो कर्व है ये और ये जब देते हैं ये कर्व पे सारे क्या पॉइंट आए थे जेड पॉइंट आए सी वन पे भी और सी टू और फर्ज किया कि ये जो इसका कॉमन पॉइंट है ये जेड नॉट है अच्छा अब ये डब्ल्यू जो है ये क्या करता है जेड प्लेन को मैप किस में करवाता है डब्ल्यू में इसको उसी मैपिंग भी कहते हैं है फंक्शन ही हाँ जी अब फर्ज किया ये जेड के इनपुट में सारे जो सी वन पे आते हैं जेड वो देंगे तो इधर एक कर्व बन जाएगी किस में डब्ल्यू में ठीक हो गया इसी तरह जो सी टू पे सारे पॉइंट आते हैं जेड वो इसको देंगे तो इधर भी एक कर्व बन जाएगी और सपोज करें कि जब हमने जेड नॉट दिया है इधर इसको यानी एफ एंड जेड नॉट वो क्या आ गया डब्ल्यू नॉट चले ये डब्ल्यू नॉट आ गया अब अगर ये C1 के कोरस्पॉन्डिंग इधर आके कर्व बन गया और ये बन गई C2 के कोरस्पॉन्डिंग कर्व यानी ये आपकी कर्व जो बनी ना ये सारी क्या बन गई इमेज बन गया W एट C1 ठीक हो गया और ये चलो हो गए W एट C2 का मतलब है सारे C वाले पॉइंट जो और ये हमारे पास आ गया एफ एट जी नॉट या डब्ल्यू एट जी नॉट ये जरा इंटरसेक्ट कर गए अच्छा अब ये एक मैपिंग बन गई है कर्व की कर्व के लिए तो इधर एक कुछ एंगल था फर्ज किया इधर एंगल क्या है थीटा और यहाँ कर्व की ओरिएंटेशन क्या है और हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया है एंगल अब ये जब इधर जाए अगर कर्व की ओरिएंटेशन वही रहे ओरिएंटेशन वही और एंगल की ओरिएंटेशन भी अगर ओरिएंटेशन वो रहेगी तो यूं ही बनेगा ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहे सेम एंगल का क्या रहे मैग्नीट्यूड भी सेम रहे ठीक तो ये कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या होगा कि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल और उसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो सेम रहेगा, समझ रहे, उसको कहते हैं ये कॉन्फर्मर, ज़ाहिर है वो कर मैपिंग ये दी होनी है, इस तरह कोई फंक्शन दिया होगा ना। अब हम कहते हैं कि ये जो जेड नॉट है ना, जेड नॉट पॉइंट पे एंगल बन रहा है, अगर ये ऐसे रहती है तो हम कहते हैं कि जेड नॉट पर ये जो हमारी मैपिंग है ये क्या है, कन्फॉर्मल। अगर जेड नॉट पे जो एंगल बनता है ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन क्या रहे, सेम रहे। अच्छा, इसका वो आप उधर इसमें दिया होगा एक मशहूर थ्योरम है कि फर्ज किया एफ डैश एट जी नॉट इज नॉन जीरो, एफ एफ डैश है जी, ये कोई मैपिंग जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मिंग एट जी नॉट इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एट जी नॉट इज नॉन जीरो, ये इसकी कंडीशन है बुनियादी, इसने दिया कि नहीं होना चाहिए, ये बड़ा मशहूर थ्योरम है। ये है ना, तो ये देखे ना कुछ शुरू में करवाएगा फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, yes, तो उसमें वो एक्स वाई पुट करके हाँ जी तो उसको अलग अलग करेंगे कंपेयर करके, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है ये हाँ, जब इधर आएंगे तो वो यू और वी में आ जाएंगे, इधर से उधर जाना होता तो यू और वी को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा हो सकता है, हाँ ये देखो ना थ्योरम है लेटर देन बी एंड लेटर फंक्शन ऑफ जेड इन डोमेन डी, ज़ाहिर है वो डोमेन जेड पर है, देन प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्टेड बाय दिस इज कॉन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डी एट विच, वो तमाम पॉइंट जिन पर या बाद वो सिर्फ एक पॉइंट पर पूछ लेते हैं। हाँ ये जो है ना फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर क्या करेंगे जी, वो सारी मतलब वो दी होगी तो वो जेड निकालेंगे ठीक है, जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्ज की आपके पास ये डब्ल्यू दिया हुआ है ना, वो यू प्लस है और डब्ल्यू की शक्ल में दिया होगा, जेड की शक्ल में दिया है तो फिर क्या निकाल सकते हो आप, उसको यू की शक्ल में ले जा सकते हो, एक्स एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ यही है ना, यहाँ से हम जब जाते हैं इधर जेड है एक्स और वाई में, यानी ये पॉइंट है ना, और इधर पॉइंट जो होने हैं वो किस शक्ल में होने हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो यू है ना, एक्स को वाई को इन टर्म्स ऑफ या यू को वी को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन वो यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर फिर उसके मुताबिक होगी जो आएगी। बस इसमें इस थ्योरम को जरा देखना है आपने, और ये जो है ना इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व निकालना और फिर चेक करना, ये इमेज मालूम करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या है, इमेज ही है ना, उधर जाके इमेज कैसा बनेगा जी, इधर कैसी शक्ल है, उधर कैसी शक्ल है, स्ट्रेट लाइन है तो वो किस पे जाके मैप करेगी, वो डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन पे, डिपेंड करता है हाँ जी ट्रांसफॉर्मेशन पे, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। इसमें जो फिर आगे एक बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोशेंट होता है ना, इस तरह करके ए जेड प्लस बी ओवर कोई आ जाएगा सी जेड प्लस, असल में ये जो है ना ए जेड प्लस बी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो मेरा ख्याल हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करती है, ये जो है स्केलिंग करती है, ये क्या काम करती है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो एक है फर्ज किया इतनी है, ये जो जो मल्टीप्लाई की है ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। हाँ ये क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अच्छा अगर फर्ज किया ये यूं है सी को लिया तो ये क्या इसको हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, ये उसको क्या कर देगी स्केलिंग, स्केलिंग स्केलिंग। और अगर यूं है फर्ज किया सादा सी ये थी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैपिंग है हाँ जी, और इसको हमने एक नई मैपिंग बना दी जेड प्लस चल जेड नॉट कह देता हूँ, ये जो ऐड करते हैं तो इसका मतलब इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, क्या कर दिया ट्रांसलेट कर दिया जी। अच्छा कितना ट्रांसलेट कर दिया जेड नॉट, जेड नॉट जेड पॉइंट होगा यानी ये पॉइंट हो गया ना एक्स वाई, देखो एक्स नॉट वाई नॉट तो ये जब करोगे एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स नॉट, तो एक्स को ट्रांसलेट किया एक्स नॉट से, वाई को ट्रांसलेट किया वाई नॉट से, तो ये है ट्रांसलेशन या एडिशन। अच्छा और अगर ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी क्या है स्केलिंग, लेकिन अगर जैसा ये है फर्ज किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड हमारे पास ये है, तो जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा ये आर आ गया, इसका भी कोई मैग्नीट्यूड वन, ये मैग्नीट्यूड वन लिया मैंने, वन के अलावा भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, हाँ जी। तो ये अब क्या करें, चले इसको भी वैसे आर वन कह, इसका मॉड कितना हो गया आर वन, तो अभी अब ये मल्टीप्लाई करेंगे आर आर वन हो गया, यानी उसके मैग्नीट्यूड को उसने क्या कर दिया स्केल कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से स्केल हो गया। अब स्केल होने का मतलब है या बढ़ जाएगा या कम, अगर ये फ्रैक्शन होगा तो कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या काम हुआ कि इधर जब हमने किया थीटा में कितना ऐड हो गया अल्फा, इसने उसको रोटेट भी कर दिया थ्रो एंगल अल्फा, अब ये अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव होगा तो किधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, नेगेटिव होगा तो किधर हो जाएगी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, यानी जब किसी एक कॉम्प्लेक्स को किसी कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके स्केलिंग भी करती है, उसकी मॉड को क्या करता है स्केलिंग, प्लस क्या होती है रोटेशन, रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। और देखिए ना मसलन फर्ज किया सपोज करें कि हमारे पास जो जेड था ये था टू और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो ये बन जाएगा टू कॉस थीटा टू साइन, ये को पॉइंट है और इसका मैग्नीट्यूड टू है जस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और ये इसका एंगल हो गया टू कॉस थीटा टू साइन थीटा। और सपोज करें कि इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अयोटा, चलिए जी मैं कहता हूँ 10 डिग्री है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं बन, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा ए जेड चार दो बार आठ देखिए उसके उसके मार को कितने टाइम कर दिया, एट हो गया, इसका चार गुना आगे चला जाएगा। ये क्या हो गया, इसकी स्केलिंग हुई है, ये उसको ट्रांसलेट भी कर दिया उसने, क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ये असल में ये स्केलिंग है, ये क्या है उसके मार की। और इधर जब हमने किया तो ये बन जाना है थीटा प्लस 10 डिग्री। अब एक तो ये आगे चला गया पहुंच जाओ कितना, चार गुना, और थीटा में प्लस हुआ है और ये पॉजिटिव है, तो 10 डिग्री इधर भी घूम गया तो इधर आ गया, ये कहीं इधर आ गया। तो इसने क्या कर दिया, स्केलिंग भी की है और क्या कर दिया, रोटेशन भी कर दिया। अब ये जो प्लस 10 था तो इसने रोटेशन जो की है एंटी क्लॉक वाइज की, अगर नेगेटिव होता तो किधर लाता, क्लॉक एंगल कम हो जाएगा ना, हाँ जब पॉजिटिव होगा तो एंगल ज़्यादा हो जाए। अच्छा ये हो गया। अब लेकिन अगर ये जो मैं लिख रहा हूँ और पावर वन हो, ये इसको कहते हैं लीनियर मैपिंग, क्या कहते हैं लीनियर। हाँ अब ये देखे लीनियर मैपिंग कर क्या रही, पहले यहाँ पे आए, ये जेड आप देंगे इनपुट पे, ए जेड पहले बनेगा, वो जेड को क्या बनाएगा, ए जेड। अगर ए फर्ज की कम्प्लेक्स ही है जी, तो क्या करेगा उसको स्केलिंग करेगा और रोटेट करेगा, स्केलिंग एंड रोटेशन। अच्छा प्लस बी होने का मतलब क्या है, ट्रांसलेट भी कर देगा, स्केलिंग एंड रोटेशन करके उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो ये जो है देखिए, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनका क्वेश्चन जो है इसको कहते हैं बाई लीनियर, कहते हैं इसीलिए बाई का मतलब क्या होता है दो। तो ये इस पर एक कंडीशन होती है बस, कि ये जो है ना ए बी सी डी, ये डेट जो है नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ये बनता है ना ए डी मस्ट बी सी मस्ट बी नॉन जीरो। तो ये है बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा इसको देखें आप फिर, अच्छा एक तो ये हो गई, एक ये जो है फर्क किया, चले ये है ये जेड आ गया जनरल फॉर्म से जेड, और इसका रेसिप्रोकल अगर लें तो इसका 1/0 है, क्या आ गया आ? ये जब किसी को ऐसा ब्रोकर करते हैं तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा। और ये क्या आ जाता है, ये इसको यूं पढ़े आयोटा माइनस थीटा। अब देख इस ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगी क्या, बुनियादी तौर पे ये पॉइंट था और कोई थीटा की वैल्यू क्या थी, फिक्स फिक्स ये आ था ठीक। अब यू यानी इमेजिन करें ठीक कि ये एक ऐसे सर्कल पे लाई करता है जिसका रेडियस कितना है आर, थीटा की किसी खास वैल्यू के लिए, जैसे सर्कल पे तो यूं घूमेंगे तो आपका थीटा की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज। लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा थीटा की किसी खास वैल्यू के लिए इस सर्कल पे क्या करता है, लाइक करता है। अच्छा अब हम जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/r का क्या मतलब है, फर्ज किया देखे आर अगर था 2 तो 1/r कितना हो गया 0.5। तो ये इसको किधर ले आया, अंदर इस सर्कल के अंदर। पहले क्या करेगा, ये क्या चीज इसको करेगी? एक सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस उसका कितना है आर, ये उसको उस, ये जो हमारा पॉइंट होगा उसको उसके अंदर ले आएगा। पहला काम अंदर ले आने के बाद चले जी ये कुछ अंदर आ गया ना कहीं, यहाँ आ गया किसी के पे आएगा, यानी पहले आर टू था ना इतना जी, अब आधा हो गया, रहेगा इसी पे। अच्छा फिर क्या हुआ, ये माइनस थीटा, थीटा पहले एंगल उसका कितना था थीटा, तो बिल्कुल इधर सीधा नीचे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बच्चों ये देखें, ये आ गया हमारा ये पॉइंट, ये बना है वन बाई जी, पहले ये जी था तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रेसिप्रोकल वाली, इसको क्या कहते हैं रेसिप्रोकल वाली, ये दिस शिफ्ट द पॉइंट जी इनसाइड अ सर्कल सर्कल कौन सा होगा सेंटर्ड एट ओरिजिन और विद रेडियस ये इन सैंड आती है, अगर सर्कल पर भी था सर्कल पर ही होगा ना, अंदर नहीं आई ट्रांसलेट कर विद रेडियस आर। पहला काम ये करें यानी मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि सर्कल को वो कम हो जाएगा ना, अंदर शिफ्ट करें। ये हमने कहाँ से अंदाजा किया कि रेडियस पहले बड़ा था अब छोटा हो गया तो शिफ्ट हो गया, फिर क्या होगा ये जो है एंगल क्या हो गया माइनस, तो इसको कहते हैं ये हमारा एक्स एक्स है, ये जेड बार आया असल में क्या आया जेड, हाँ अगर ये है ना जेड या तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरी लेते हो जेड बार, चल इसको जो भी वन कह, तो ये क्या आएगा, ये सिर्फ क्या करता है इसको रिफ्लेक्ट करवाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मिरर इमेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं यानी यहाँ पड़ा था ये आपको पॉइंट है जेड, अब माइनस थीटा हो गया बस मार देखे वही रहा, हाँ तो सीधा बिल्कुल इसकी सीध में आया नीचे, ये जेड बार हो गया और ये एंगल जो है कितना हो जाएगा माइनस थीटा, यूं होगा क्लॉक वाइज। इसको हम कहते हैं कि पॉइंट जो है ये रिफ्लेक्ट हो गया, मिरर इमेज आ गया, ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं मिरर इमेज, ये हमने वैसे डिस्कस किया था जब कंजुगेट का मतलब क्या होता है मिरर इमेज। अच्छा ये हो गया मिरर इमेज या इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करवा दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये है और इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करवा देती है। अच्छा अब यहाँ है वो क्या था, एक तो ये काम किया कि एक सर्कल के अंदर धकेल दिया जी, हाँ वो कई दफ़ा कहते हैं डिस्कस करें इसको ट्रांसफॉर्मेशन को, ये कर क्या रही है, डिस्कस करने का मतलब क्या है, ये क्या करती है इसके साथ सर्कल के अंदर ले आई, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन होगा, रेडियस उसका कितना होगा आर होगा, कितना इधर होगा इसका बार्ड जेड का, और फिर ये जो है तो ये एंगल भी नेगेटिव हो गया, तो फिर उसने बाद में क्या करवाया और रिफ्लेक्ट करवाती है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, ये हो गया विद रेडियस वन बाय आर, नहीं कौन सा वाला ये नीचे जो लिखा है ओ भाई ये सर्कल जो होगा उसका रेडियस कितना होना है आर, आर जिसके अंदर उसको लेके आना है वन बाई आर, हम नहीं डिस्कस कर रहे वो अंदर तब वो वन बाई आर को ही तो लिया तो अंदर आया ना छोटा हो गया ना, ये नहीं किया था मैं ये वन बाई आर अप्लाई यही तो कह रहा हूँ कि ये जो मार इसका रिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी रेसिप्रोकल हुआ है, इसने क्या करतूत की है कि आर को कम कर दिया, यानी अब जो नया आया ना मार, ये जी, इसका मार कम हुआ है। मार कम होने का मतलब है अगर हम सर्कल लेते ये जी, जिसका रेडियस कितना था पहले तो यहाँ पड़ा था ना जी सर, यस सर, अब अंदर लेके आ गया तो वो लिखना है। दिस शिफ्ट द पॉइंट जेड इनसाइड अ सर्कल सेंटर्ड एट और विद रेडियस जो इसका मॉड होगा, जो भी होगा, ठीक हो। ये किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। ये हमने तक इसको डिस्कस किया, अब ये इसको डिस्कस करने का, उसके बाद उसने किया इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन इट gives reflection या mirror image भी कहते, क्या हो गया mirror, हाँ जी, या this with respect to x। अच्छा ये this का इशारा किधर है? ये इसकी तरफ है, या ये इसको कहे चले यहां से शुरू करो, इसका रेसा ब्रोक कर लिया तो इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट किधर धकेल दिया उसने अंदर, अंदर कितना वन बाई, और फिर इस इसी को क्या करवा दिया रिफ्लेक्ट। तो ये यहां आ गया था ना, यहां जब आ गया ना बच्चों तो सिर्फ क्या हुआ है, चले यहाँ जब आया तो वो बन गया है ये वन बाई आर ई की पावर आया होता थीटा। बस अभी थीटा के साथ कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ वन बाई आर की वजह से उसको अंदर धकेल दिया। फिर जब ये हुआ तो अब उसको क्या करवाया रिफ्लेक्ट, तो यहाँ आके ये आपका बन गया है वन बाई जेड या वन बाई आर। अब नेट रिजल्ट ये बना है और वो ये है, समझ गया बच्चों? हाँ नहीं वो हम करके हमें वेट है, ठीक है। हाँ देखे, आप फर्ज किया कहीं आपके पास ये है, अब ये क्या करें, पहले ये अप्लाई हुआ, ये जेड आप देंगे ना इसको, तो वो जब इसमें रखेंगे तो ये ए जेड ने क्या किया, उसको स्केल किया और क्या किया, कुछ रोटेट किया, फिर प्लस बी क्या किया ट्रांसलेट, ये नेट रिजल्ट आ गया। इसके रेसिप्रोकेट कर दिया तो रेसिप्रोकेट करके एक सर्कल होगा, ठीक है, उसके उसको अंदर ले आएगा और फिर क्या करवा देगा रिफ्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, तो नेट रिजल्ट ये आ जाएगा। यानी असल ये था, चले ये कह देने डब्ल्यू और ये फिर क्या हो गया वन बाई डब्ल्यू, चले इस आपने जेड ने ये दिया हुआ तो जेड देंगे इसको क्या करेगा, ये स्केलिंग करेगा, रोटेट करेगा और क्या करेगा ट्रांसलेट, और उसके बाद क्या करेगा जब ये आया है, ये तो आ गया ना, ये अब देखिए यहाँ से भी कुछ शिफ्ट हो गया है और कुछ रोटेट हो गया और फिर भी ऐड किया तो मजीद क्या हो गया ट्रांसलेट, कहीं पहुँच गया प्लेन के अंदर, कहीं पहुँच गया वो जेड, जेड जो हमने दिया था, हमने तो ये दिया ना, ये वो नेट, ये जेड आ गया एक नया, कहीं पहुंच गया प्लेन के अंदर। अच्छा अब जब रेसिप्रोकेट किया तो ये होगा, ये यही लगाना है, रेसिप्रोकेट करेंगे ना इस जेड का मॉड ये होगा ना ये, तो वो एक सर्कल होगा जिसका रेडियस इसके मॉड के बराबर होगा। तो जब रेसिप्रोकेट किया हमने ये, एक सर्कल है जिस ऑरिजिन पर जिसका रेडियस कितना था इतना, वो क्या करेगा इसको ए जेड प्लस बी को उसके अंदर धकेल देगा, अंदर धकेलने के बाद फिर क्या करेगा रिफ्लेक्ट करवा देगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यह नेट रिजल्ट ये भी कंफर्म हो गया। हां जी, ये इसमें इसमें दो तरह के ये, लेकिन अब ये है ए जेड प्लस बी ये जो वाई है, अब ये आप जरा अब ये सारी देखेंगे ना ध्यान से पढ़ेंगे, ये मैंने उसका लोगे तो बाबा आपको ट्रांसफॉर्मेशन का बता दिया बच्चों, यही सारी चीज़ें जो है ना इसमें समझने वाली थी अहम, जरा इसको तो सभी से पढ़ के आना नेक्स्ट जब आए ना अगर कोई मसला हो। हाँ जी, ये कितनी है एक तो हो गया ना, ये देखिए एक हो गई आइडेंटिटी यहाँ से चल शुरू ये आइडेंटिटी मैपिंग होती है, फिर इसका क्या हो गया कंजुगेट, कंजुगेट क्या करता है जस्ट रिफ्लेक्शन करवाता है रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, फिर आपकी ये अकेली हो गई स्केलिंग एंड रोटेशन, तो लीनियर जब ये भी लीनियर ही है अब वी जीरो हो गया ना वो जरा ये क्या हो गई स्केलिंग रोटेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन यहाँ से आ गई, इसमें दो चीजें छुपी हैं स्केलिंग रोटेशन ट्रांसलेशन, ये तीन मिल अच्छा हाँ ये तीनों का कॉम्बिनेशन है कंपोजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं कंपोजिशन। हाँ तो इसमें आप देखें ये यूं पढ़े इसकी मुख्तलिफ सूरत अच्छा इसमें इसकी कंडीशन वो है ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए जी, इसका मतलब ये है ना कि अगर बी बी और सी ये मतलब बी बी जीरो हो जाए या क्या हो जाए सी तो ये जीरो हो जाए, लेकिन फिर ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो, यानी फिर ए और डी अगर बी और सी जीरो हो जाते हैं ए और डी क्या होना चाहिए नॉन जीरो। हाँ अगर बी और सी जीरो हो जाते हैं ए डी नॉन जीरो होना चाहिए, अगर ए और डी जीरो हो जाते हैं तो फिर बी और सी नॉन जीरो भैया वक्त कोई दो लेकिन क्रॉस में क्रॉस में इधर से या ये जीरो होगा या अगर ये भैया को भी जीरो हो तो फिर तो ये सारे ही जीरो होगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी तो इसमें देखे ना फर्ज करें एक बात है कि बी भी जीरो है और सी भी तो फिर ये रह जाएगी, तो देखें ए ओवर डी इंटू जेड ये क्या हो गई ट्रांसलेशन है सॉरी हाँ ट्रांसलेशन एंड ना स्केलिंग एंड रोटेशन, क्या हो गई स्केलिंग एंड रोटेशन रह गई, तो अगर फर्क किया सी जीरो है सिर्फ सी जीरो है तो फिर ये मुख्तलिफ केसेस वहाँ उसने डिस्कस किए होंगे ये, तो फिर आपके पास अब ये बन गया। अब क्या होगा ये हो गई स्केलिंग एंड रोटेशन एंड देन बी ओवर डी ऐड हुआ तो क्या हो गया ट्रांसलेशन, तो देखे ना इस जब ये दोनों जीरो हो गए थे तो सिर्फ क्या रह गई थी स्केलिंग एंड रोटेशन, ये स्केलिंग रोटेशन ट्रांसलेशन ये तीनों का कंपोजिशन है ये इसकी ये मुख्तलिफ सूरतें हैं ये डिस्कस। कई दफ़ा यूँ सवाल पूछ के व्हाट इज़ बाईलिनियर व्हाट इज़ बाईलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक हो गया तो वो लिखेंगे और साथ ये कंडीशन लिखनी है वरना वो दोस्त को नहीं मानी जाएगी। हाँ डिस्कस इट क्या करें तो वो इसके मुख्तलिफ केसेस ये क्या करती क्या ये मेन मेन इसकी चीज़ें बाकी तो वो ये है। हाँ वो कन्फॉर्मल के लिए एक वो थ्योरम वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ठीक है, और कई दफ़ा ये होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है इसकी अब वो उधर जाके शिफ्ट करें और मालूम करें कि ये फर्ज किया कहते हैं जी लाइन को ये ट्रांसफॉर्मेशन या साबित करें जी लाइन को ये किस में कन्वर्ट कर देती है उधर जाके सर्कल में, ये डिपेंड करता है वो किस तरह की है वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की है। हाँ अब अच्छा वैसे ये जो है देखिए एक सादा सी है मसल ये जो आइडेंटिटी है जी सर या चले ये है ये क्या करेगी आप देखें हम जितने जेड ले जितने जेड उनको ये क्या करती जाएगी रिफ्लेक्ट करवाती जाएगी जी सर रिफ्लेक्ट और ये मसल हमने जहाँ जेड लिया तो ये इसका वैसे जेड जो होना है इसका मार क्या आएगा जेड मार ये आ गया ये हमारा जी अब देखिए ये अगर यहाँ है तो इधर ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ चला गया यो रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ चला गया यू रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ चला गया यू रिफ्लेक्ट हो गया यो इधर वाले यू रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे सर्कल के पॉइंट इसमें पुट करें तो उधर जाके क्या बनेगा लाइन हाँ लाइन बनेगी देखो ना ये क्या कर रही है सर्कल के पॉइंट को इधर से उधर उधर से उधर यही करेगी ना सर तो क्या करेगी फिर और यू सब सर्कल को यू कर दिया जाके तो सर्कल को सर्कल पे मैप करेंगे ना सिर्फ उसे इतना करना है ना कि सर्कल में ये देखें इधर वाला पॉइंट इधर इधर वाला उधर चला गया सर्कल तो सारा सर्कल यू हो गया इसका मतलब यू वी में जाके ये सर्कल पे ही मैप कर जाएगा सर्कल को सर्कल पे ही मैप करेगी और सर्कल का ओरिजिन इधर किधर है सर्कल जो है ओरिजिन पे है उधर भी किस पे रहेगा ये मामला तो वो ये कई दफा पूछते हैं कि ये जो है ना इसको डिस्कस करें और या साबित करें कि फला कर्म को लाइन है या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या कोई सर्कल है उसको उधर किस पे जाके मैप करवाते हैं ये कोई जरूरी नहीं होता कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसमें लाइन लाइन पे मैप कर जाए जैसे ये आप सर्कल सर्कल पे मैप कर लेकिन ये हर अपनी जो है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी ट्रांसफॉर्मेशन कि लाइन इधर लेंगे उधर जाके उसको यूं कर देगी मरोड़ देगी ट्विस्ट कर सर्कल बना देगी इधर सर्कल है तो उसको क्या कर देगी खोल के सीधा कर देगी हाँ पैराबोला है फर्ज किया हो सकता है उसको पकड़ के सीधा कर दे लाइन पे ले जाए लाइन है उसको टेढ़ा करके ये उसकी उसकी बनावट पर डिपेंड करता है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या भाई ये इसमें सारी चीज़ें हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ लोग एक आध पार्ट जरूर आता है आप इसको कुछ कर लोगे वो तो उसकी कंडीशन है ना भाई फर्ज किया ये दी हुई है ये जेड नॉट पे देखे जी अगर नॉन जीरो आता है तो वो जेड नॉट पे क्या होगी कन्फॉर्मल मैपिंग होगी ठीक तो सारे पॉइंट पे क्या होगी कॉन्फॉर्मल होगी यानी वो अपनी ओरिएंटेशन एंगल की क्या है ओरिएंटेशन और शेप और मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल और उसकी ओरिएंटेशन वो दोनों क्या रहेगी प्रिजर्व रहेगी हर पॉइंट पे लेकिन बात होता है कई सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट पे होती हैं हर पॉइंट पे नहीं होती जो भी है तो कॉन्फॉर्मल मैप ये जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग है ना एक तो आम हो गई मैपिंग एक हाँ अच्छा एक और है आइसोगोनल एक आइसोगोनल भी है आइसोगोनल क्या होता है सेम और मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है एंगल का लेकिन ओरिएंटेशन की कोई गारंटी नहीं है तो हर कॉन्फॉर्मल मैपिंग आइसोगोनल होती है हर आइसोगोनल कॉन्फॉर्मल नहीं तो ये दो हैं कन्फॉर्मल मैपिंग और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में ये जब मैपिंग में ये जो है ना अपना कॉन्फॉर्मल मैपिंग कॉन्फॉर्मल ऐसा कॉन्फॉर्मल कौन इसलिए फार्म का क्या मतलब होता है बनाना, कौन फार्मर, ये अक्सर क्या होता है लाइन को पकड़ के भी मोड़ती तोड़ती है ना, इधर आप कर्व स्ट्रेट लाइन देंगे अक्सर ये कौन फार्मर मैथिंग जो होती है उसको क्या करती है बेंड करती है कोन की तरह, यानी कोन पे ये कोन है ना। अब फर्ज के किसी लाइन को इस पर मैथ करवाते हैं तो जाहिर है वो यूं आएगी, या कभी कभी चले ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ज़्यादातर ये उसको क्या करती है बेंड करवाती है, जिस तरह कोन के आले दुआले ले जाना जो ये कोन है ये तो बेंडिंग होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं कोन फार्मर। हाँ, ये कोन की तरह मोड़ेगी बेंड करेगी इसको, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं, एक स्पेशल हो गए हाँ जी सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन तो देखे ना कम्प्लेक्स के अंदर ही है ना, क्योंकि उसी प्लेन में रह रहे हो, इसमें यह होता है उसी प्लेन में रह रहे हैं। हाँ, बाकी तो देखे ना हम जब ये डिस्कस करते हैं मतलब ये तो एक्स वाई फर्ज किया फर्श पे है तो आपका हेड कहाँ बनेगा जाके छत पर, तो वो तो ऊपर छतरी सी बन जाएगी मुख्तल शक्ल, नीचे उसका ये जो वेन आ गया ये सारा फर्ज किया उस पर रह रहे हैं एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई पे बाइंडिंग लगाएंगे ना फर्ज के, यहाँ एक्स कहाँ तक जाता है किधर, ये 12 फुट होगा 12 तक, इधर वाई भी किधर तक जाता है, तो ये एक रेक्टेंगल सी बन गई, इसी के अंदर सारा ले पॉइंट, तो वो जाके किधर चले जाएंगे ऊपर छत पे, ऊपर एक सर्फेस बन जाएगी जो प्लेन है, टेढ़ी फेढ़ी भी बन सकती है जनरल सर्फेस जिसको कहते हैं। लो जी अब इसको भी ज़रा अब पर्डी पे चढ़ा दिया आपको, अब आप इसको ज़रा पढ़ेंगे ना, इसमें जो एग्जांपल की हुई है ना इनको ज़रा तसली से करना, या वो आपके पास अगर है ना वो क्या रहा होगा शाम सीरी वाला। हाँ, उसमें भी दिए होते हैं सॉल्व प्रॉब्लम भी होते हैं ना उसमें। हाँ, मेन थीम ये बुनियादी आपने समझना है, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन हो गई, स्केलिंग हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, स्केलिंग रोटेशन और ट्रांसलेशन, पर ये तीन इसी से निकलती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी जेड टू जो डब्ल्यू कह रहे हैं नाम दे रहे हैं तो मतलब मैं बोर्ड में बनाता हूँ तो अब वो यू वी भी बोर्ड में है, एक्स वाई भी किस में है बोर्ड इसी में है, इसी प्लेन में ही इधर से उधर सर्व समझ कर दे शिफ्ट कर दे, एक्चुअल उसी प्लेन में ही आनी है ट्रांसफॉर्मेशन पूरी, वही जेड प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही रहना है ये ट्रांसफॉर्मेशन में, सिर्फ क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उसकी शक्ल को क्या करेगी चेंज करेगी। yes. उसका इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि रहेगी उसी में लेकिन इधर से उधर उधर से इधर करेंगे तो उसकी शक्ल जो है वो चेंज होगी। तकरीबन खत्म होने को होगा रिजल्ट आएगा पता चले वो फेल हो गया मतलब बाहर हो गया। हाँ जी सर, इसी तरह अब आपका है, इस वक्त कोशिश करो कि ये इस काम से बच जाना। अगर आप समझते हो किसी पेपर की अवल तो कोशिश करो पांचों के पांचों पेपर से जान छुड़वाओ। हाँ, ये ना होने इधर फिर पार्ट सेकंड पढ़े बैठा हो बंदा पता लगे ना फुल फेल हुआ बड़ा अब क्या हुआ, ये बड़ा लटकन बन गई है ना। आपका तो खैर पार्ट वन का रिजल्ट आते आते वैसे भी हो जाता था, इस दफ़ा तो और ज़्यादा हो जाना है जी सर। और उधर ये वैसे एक मौका ऐसा बन गया है कि मतलब अभी भाई ये पार्ट वन उनमें दाखिले की तारीख एक्सटेंड हो गई है। अच्छा जी। हाँ, अगर कोई है ना बच्चा खुचा तो उनको कहो कर लो, बाद में आप एमएससी तो रहनी नहीं और ये जो लेकिन अब जो मेरिट है फिलहाल हमारे पास सीटें हैं, अब जो आता सेकंड डिवीजन होनी चाहिए कम से कम, सही है, उसको दाखिला दिया जा रहा है, थर्ड डिवीजन में एलिजिबल ही नहीं है ना, तो ये यानी वरना हमारा जो मेरिट था असगर माल कॉलेज का, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और ये जो एरिड एग्रीकल्चर है इससे कहीं ज़्यादा था, सही, तो अब तो दाखिला दिया जा रहा है, ये अगले रोज भी एक लड़की आई है, एक लड़का है बॉस, तो ज़्यादा कुछ जो लड़के दो मियां वाले वाले से वो भी मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ हाँ एडमिशन नहीं दे रहे, वो एक तो था ना वो क्या, हाँ वो नजीब वाला उसे तो पास हो गया, यस सर पास हो गया था, नहीं अभी फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर में उसे कभी रहा, हाँ उसको कभी रहा हुआ है, तो उसके थर्ड एडमिशन वाला लोग कहते हैं नहीं अब मैं मैसिव एडमिशन नहीं लूँगा, उसके थर्ड ईयर में नंबर कितने हैं, थर्ड ईयर में सर उसके ठीक नंबर है, तो क्या करेगा वो, वही सर मेरा सब कुछ है पर कहता है अब एम एस सी तो खत्म हो रही है, क्या करेगा क्या, और उसके साथ एक और था वो दोनों कजन थे आपस में, वो जो छोटे कद वाला नजीब बोले का मेरा लंबा कद है, एक फारूक था और दूसरे का फारूक है, हाँ वो मैं पिछले दिनों गांव था तो उसका फोन भी फारूक का आया था, नहीं ये आपके क्लास वाला था, अच्छा अच्छा अच्छा हमारा क्लास वाला था तो एक क्लास रह गए थे, नजीब बोला तो पहले रह गया था, तो वो फारूक के भी उसके भी सब नहीं, फारूक अब फारूक ने थर्ड ईयर का दिया हुआ है, थर्ड ईयर का दिया हुआ है, उसके नंबर थर्ड ईयर के नंबर कैसे, ठीक है थर्ड ईयर फर्स्ट डिवीजन में है तो वो भी नहीं लेना चाह रहा, वो कह रहे हैं पता नहीं अब बीएस में कभी नहीं, देखो बीएस का मसला क्या हो गया, ये जो बीएससी वाले हैं ना ये बीएस में पहली बात तो ये है कि अब जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ तो मेरिट का इनको फेस करना पड़ेगा जी सर, एक दूसरा ये है कि ये पाँचवें सेमेस्टर में यूँ नहीं इनको इजाफी कोर्स पढ़ने पहली तो वहाँ दाखिला इशू बन जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए किसी बच्चे को, एक एमएससी मिल रही है, हाँ मिल रही है, हाँ तो अब वो करें चुप करके, ये आखिरी है, फिर तो रहते रह जाएंगे, उनको कहो मेरा उनको बताओ, वैसे वो फारूक का नंबर मेरे पास होना है, नजीब उल्ला का भी शक मैं भी करूँगा, वो तो कोई ये गलती ना दोहराओ, हाँ लटक जाओगे, हाँ किसी जगह जाएंगे, और दूसरा ये कि फीसें इतनी है काम सेट में, पता है कि 1 लाख से ऊपर ज़्यादा है बीएस की सेमेस्टर की फीस, इसी तरह ये जो हमारी बनी है 6 रोड वाली, क्या नाम है, विमन यूनिवर्सिटी जो बनी है 6 रोड कॉलेज जो था इसको यूनिवर्सिटी बना दी, इनकी बीएस की पहले सेमेस्टर की 55,000 है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की देखें पहले सेमेस्टर में बच्चों ने दाखिल कराई 9,800 से 700 10 कर लो, और अगले सेमेस्टर में क्या होगी कुछ 5,000 या 4,000, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टिल सस्ती है जी, ये तो समझो उनके हिसाब से देखो तो फ्री है जी, पागल है ये, यही तो हम पहले कह रहे थे यूनिवर्सिटी तो भाई उसने तो पैसा कमाना है, वो तो कहती है ले आओ, और जो वो पढ़ाई का भी वहाँ असर करते हैं वो भी बी एस का कल यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर खुद कहते हैं यार ये जो हमारा बी एस है ना बुरा हाल है, अब बच्चे फंस जाते हैं उसके बाद लगे रहते हैं सर मारते हैं, अब ये सेमेस्टर सिस्टम है, तो इस वास्ते उनको कहो कोई और भी हैं तो भाई मौका है, ये उन्होंने ये वैसे मेरे ख्याल मार्च तक एक्सटेंड कर दिया सारी यूनिवर्सिटी एच ई सी में, ये कोरोना की वजह से उन्होंने ये एक्सटेंड कर, ये मार्च तक पता नहीं अब ये मार्च तक जो एक्सटेंड कर रहे हैं असल में हुआ ये है सर्गोदा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया ना, अच्छा बी ए बी एस सी का, वो दो आए ना बच्चे यहाँ सर्गोदा यूनिवर्सिटी के तहत किया हुआ, तो कुछ यूनिवर्सिटियों के ज़रा सेशन आगे पीछे, हमारा आ गया सर कॉलेज का रिजल्ट पार्ट टू का आ गया, सही है पार्ट टू का रिजल्ट जो है ये 25 अपीयर हुए थे तो 10 पास हुए, कुछ की हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर बच्चों के जो पास हुए नंबर अच्छे हैं, ठीक है मतलब, इस दफ़ा सुना है नंबर उन्होंने ज़्यादा दिए और वो कुछ तो वैवे में फेल हो गए, वैवे में सफलियाँ होगी कुछ सर ये वैवे में क्यों उड़ते हैं ज़्यादा है। बच्चे वही है ना सर, आप कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करते जी सर, ये रट्टा लगा के आगे हो जाते हैं। वैवे में से एक हिसाब से मैं आपको बात बताऊँ, वैवे का एक फायदा बड़ा होता है, वैवा जो बच्चा फिर तैयार करता है ना ठीक करके जी सर, वो आगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान होते हैं है ना, वो फिर मार नहीं खाते नहीं। वैवे का ये बड़ा फायदा है। देखो इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहान हुए इस दफ़ा हमारे 10 स्टूडेंट ने पास किया, 10 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया, आप देखो अल्लाह करे जी। अभी सर दे चुके हैं क्या? हो गया, अब तो रिजल्ट आने वाला है। 10 स्टूडेंट लगे नहीं, 2017 में 7 हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे और कैद आजम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लाम में एक भी नहीं हुआ था। कैद आजम के टेस्ट पास करने वाले एक तो आदम था, वो हमारा सबक स्टूडेंट था, एमफिल में था सही, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, इंटरव्यू में रह गया। एक और बच्चा था कैद आजम का, वो भी एमफिल में था, उसका भी टेस्ट पास हुआ लेकिन इंटरव्यू में रह गया। और हमारे जनाब देखे अच्छा खासा हिस्सा ले आते, 7 बच्चे इस दफ़ा 10 ने किया हुआ है, अल्लाह करे कोई एक बच्चा जो है ना वो बेचारा उसके साथ बड़ा मिस आया है, वो उसने तीसरी दफ़ा किया है और तीनों दफ़ा इंटरव्यू तक पहुंचा है, अब ये उसका तीसरा चांस है, तीन ही चांस होंगे। वो स्कूल में लगा हुआ 16 स्केल, बच्चा भी वो ठीक है, बस ऐसा कोई बैड लक हो रही है उसके साथ। अब देखो अल्लाह करे इसका हो जाए। एक ये आदिल है जी, वो आदिल को तो एक असल में यही मतलब जो मैट्रिक में सेकंड, ये पिछली दफ़ा जो काशिफ था वो टॉपर, उसका भी टेस्ट इंटरव्यू दिया, कह तो रहा है अच्छा हुआ है, देखो अल्लाह करे। नहीं टोटल मिला के 10 बच्चे हैं और 2 बच्चे गुजर खान के हैं। रिक्वायरमेंट एमएससी होती है या साथ ही कम सेकंड फिर वो टेस्ट देते हैं और इंटरव्यू। और इस दफ़ा तो ये हुआ है कि यानी ये जब से हम वॉइस संभाला है ना पोलिस कमीशन में, मैक्सिमम अप्लीकेशन की 2400 असामियाँ थी टोटल, ये मेल फीमेल मिला के ना, अच्छा तो 500,000 अप्लीकेशन गई, 500,000 पहले लाखों में तो चले पहुंच जाती थी सर। आपने भी पास किया यही वाला इम्तिहान? और जब हमने जब किया है तो उस वक्त तो ये 5 साल उन्होंने बंद कर दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नवाज शरीफ लोगों ने, हम स्टूडेंट थे, जो इधर हमने मास्टर किया तो आगे पब्लिक सर्विस कमीशन की असामियाँ नहीं आ रही थी 5 साल तो लगा रहा है। तो फिर जब आई तो जब हमने दिया 15 असामियाँ थी मैथ में, अच्छा 15 हाँ, और 15 असामियाँ पे जो टेस्ट दिया था 3800 बंदा था, 3800 और वो उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता, अब तो आ गया ना MCQ जी, वो सब्जेक्टिव होता था। तो वो जब हम टेस्ट देने के लाहौर में हुआ था तो वो जब पेपर सामने आया तो जी कहते बाई कार्ड बाई कार्ड, वो उन्होंने कहा भाई बात सुन लो, ये हम नौकरी लेने आए हैं, ये कोई आम पेपर नहीं दे रहे बाई कार्ड बाई कार्ड कि दोबारा पेपर हो जाएगा, आपने अब जाना है तो जाओ जी, वो ढेर सारे तो चलेगा छोड़ के जल्दी समझ जी मेरे बाहर हो गए पागल, हमें भी कह रहे हैं, हमने कहा वो पागल हो भाई, हम सारे चले जाएंगे और उनकी सेहत पे क्या असर है। पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे भी हुआ है कि बाद बात इस तरह भी हुआ है कि किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया, असामियाँ खाली, अच्छा हाँ। तो पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है जैसे बोर्ड होता है जी, तो उनकी तरफ से कोई क्वालिफाई ना करे, ऐसे कई दफ़ा हुआ है, इंटरव्यू भी दिया लोगों ने टेस्ट पास किया लेकिन फाइनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम रखा हुआ है कि इतने परसेंट नंबर हो तो क्वालिफाई करेगा, तो वो कोई भी उस क्राइटेरियन पर पूरा नहीं पड़ा तो ठीक है। तो वो ढेर सारे 3800 बंदे में से ढेरों तो छोड़ गया, पेपर ही मुश्किल था जी बड़ा है जी। میرے 95 نمبر تھے، میں نے ٹاپ کیا ہوا تھا ماشاءاللہ. وہ تو جب انٹرویو دینے میں گیا تو وہ مجھے کہتا ہے یس یو آر ٹاپر، میں نے کہا یس ویل. میں نے ایسے ہی شو کیا جیسے مجھے پتہ ہے، حالانکہ پتہ نہیں لگتا. ہاں وہ ٹیسٹ کا جب رزلٹ شو کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیا. اب مثلا جتنی آسامیاں ہوں تو اوپر پر والے اتنے بلا لیتے ہیں وہ، ٹھیک. تو 15 آسامیاں تھیں اور میرا اوپر میرٹ میں، اوپر میرٹ کی اس وقت ہوتا تھا 5 تھیں، اور پھر زون ہوتے تھے، زون اے زون بی، اب تو ختم ہو گئے. اوپر میرٹ کا زون اے زون بی ہوتے تھے، جو ایڈوانسڈ ڈسٹرکٹ تھے وہ زون اے میں آتے تھے، جو بیکورڈ تھے جیسے میاں والی پکھر جیسے اس طرح کے علاقے تھے، ڈی جی خان وغیرہ وغیرہ، یہ زون بی میں تھے. تو زون بی میں اگر آپ آتے تھے تو آپ کا کمپٹیشن زون بی کے ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک. ہمارا تو خیر سرگودا اس وقت بھی زون اے میں تھا، لاہور ہو گیا، سرگودا ہو گیا، فیصل آباد، یہ جو ایڈوانسڈ ڈسٹرکٹ ہے یہ زون اے میں فال کرتے تھے. تو زون بی سے جو آتا تھا وہ اس کا کمپٹیشن زون بی کی الگ آسامیاں ہوتی تھیں، زون اے کی اتنی ہے، زون بی کی اتنی اوپن کی. اب اس وقت 15 تھیں ٹوٹل، تو 5 اوپن کی تھیں. اوپن کا مطلب ہے آپ زون اے میں بھی جا سکتے ہیں، زون پورے پنجاب میں کہیں آپ پوسٹنگ ہو سکتی ہیں. اچھا ہاں، تو وہ میرا 5 نمبر تھا زون، یعنی وہ اوپن والی اوپن 5 نمبر. میرے تو اوپر جو چاروں بندے تھے، چاروں ایم فل تھے، ایم فل کا ایک ایک نمبر تھا، تو وہاں تو میرٹ میں تو پوائنٹ میں بھی فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ یار دیکھو 5-7 تو آسامی کوئی نہیں آئی، اب یہ 15 آسامیاں آ گئی ہیں صرف. اس وقت فزکس میں آئی تھی 29-30 تھی، فزکس میں قدرے زیادہ تھی، انگلش میں غالباً تھی 38-40 or 42 کچھ اس طرح تھا. یہ تو ٹوٹل 2400 آسامیاں ہیں. انہوں نے یہ کیا تھا کہ 5-7 پبلک سروس کمیشن ہوا نہیں، ایک ٹرم ہوتی تھی، سیاسی بنیادوں پہ رکھ لیتے تھے اڈھاک، عارضی طور پہ اس کو کہتے ہیں اڈھاک. اب وہ چلتے رہتے چلتے 5-6-7 ہو گئے، پھر وہ کھپ ڈلنی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. ہماری ایسوسی ایشن کھپ ڈالتی ہے جن کو پکا کرو، پھر وہ بڑے رولتے رہے. مشرف آئے، انہیں اڈھاک نکال دیے. کسی کی 7 نوکری تھی تو کسی کی 8 تھی، چل وہ پھر کورٹ میں چلے گئے، تو کورٹ نے وہ سٹے دے دیا. پھر بڑے بیچارے وہ ذلیل ہوئے، تنخواہیں رک گئیں. پھر وہ کورٹ نے کہا جی ان کو آپ اس طرح کرو کہ ان کو پبلک سروس کمیشن میں سے گزارو، صرف ان کو صحیح ان کو موقع دو، صرف انٹرویو کرو، ٹیسٹ بھی نہیں، صرف کیا کرو انٹرویو. ہاں کورٹ نے کہا جی ان کو صرف انٹرویو کرو. تو وہ اسپیشل ان کے لیے موقع پیدا کیا گیا جو ڈھاک پہ لگے ہوئے تھے. تو اس میں پھر کہہ لوگ تو وہ جو تھے اس میں بھی کئی رہ گئے بیچارے، اب وہ اوور ایج بھی ہو گئے. ہاں جی وہ ادھر سے بھی گئے، پھر سر پھر اس میں انٹرویو میں رہ گئے. تو یہ سارا سیاسی ڈھونک انہوں نے رچایا ہوتا تھا. تو معین قریشی آیا اس وقت 93 میں آیا، جب اس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. اس نے بھی کنٹریکٹ پالیسی شروع کر دی، یہ مشرف نے بھی کنٹریکٹ پالیسی شروع کی تھی، یعنی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کنٹریکٹ لیکچر. یہ پھر ہم نے کھپ ڈال ایسوسی ایشن میں ہلا گلا کر کر کے، ہڑتالیں کر کر کے ان نوجوانوں کو پکا کروایا. اب ابھی بھی ایشو ہے ان کا. مثلا کسی کی نوکری ہو گئی تھی 4-5 ہاں جی، تو انہوں نے ان کو پکا تو کر دیا آرامیوں نے، تو ہاں پکا کر دیا، لیکن جو پچھلی سروس اکاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. پچھلی سروس جو ہے وہ اکاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. اب وہ کھپ ڈلی ہوئی ہے، کورٹ میں کیس کیا ہوگا، بڑے ڈرامے ہیں. اب 10 کو ہمارا الگ ہے نا، اچھا جڑا بیٹھا ہے ریاست مدینہ والا، اتنے ہی پارلیمنٹ کے سامنے پورے پاکستان کے سارے ملازمین، اور یہ ایسے کوئی یار گورنمنٹ ہے. پیچھے یہ سارے ملازمین ادھر آیا نا، وہ لب اللہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں ہمیں ٹائم دیں. دسمبر 12 جنوری تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، وہ آئے تھے اکتوبر میں، نومبر میں، हाँ अक्टूबर में दो दिन वो धरना रहा। इन्होंने कहा जी के ये सारे हरामी थे, शेख रशीद और असद उमर और फलाना भी हैं, ऐसे झूठे हैं ये। इन्होंने कहा जी इस तरह करें 12 जनवरी तक हमें टाइम दें, ये ढेर सारे मसाइल हैं, एक तो ये भी मसला है, एक वो जो पक्के किए हैं उनका मसला है, पिछली सर्विस का जी, फिर तनख्वाहों के मसाइल हैं जी, अच्छा सारे बेचारे मुलाजमीन पीट रहे हैं सारे महकमों के। अच्छा मतलब कहा जी 12 जनवरी तक हम आपकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लारा लगा दिया वो बेचारे। अरे जब वो दोबारा उन्होंने कहा इस दौरान आप कमेटी बना दें तो मुज़ाकरात होते रहेंगे, अब मुज़ाकरात हुए, अब उन्होंने ये कहा जी के कोई 22-24 दिसंबर को मीटिंग जब हुई तो इन्होंने कहा जी इस तरह करते हैं कि अगले बजट तक, अब अगले बजट की रोना रोना शुरू करते हैं वो, फिर तो अब फिर जनाब उन्होंने कहा नहीं जी अब तो आज भी बयान लगा हुआ था कि अब हम जाएंगे तब जब ये नोटिफिकेशन देंगे। बड़ी अजीब सा अपसेट है जी, मतलब ये एक तो कोई इनकी जुबान नहीं है जी सर, भाई या तो ना करो जी, या हाँ करनी है तो फिर किसी तरीके से करो। अच्छा बाकी सारी इन्होंने क्या किया, आर्मी ने तनख्वाह बढ़वा दी, बड़ी मजेदार स्टोरी हुई है पिछले बजट में, आर्मी ने बढ़वा दी, ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं जो इनके से पुलिस की भी बढ़ा दी इन्होंने और इतनी बढ़ाई है, वैसे कहते हैं पैसा कोई। अच्छा हद तो ये है कि MNA MPA मिनिस्टर और वजीर आजम 2 लाख से 7 लाख जी, ये कहता था चले गए हैं एकदम मैंने का ऊपर निकल के, अब लगाओ अंदाजा, खुद कह रहा था कि ये 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं हो, पहले कहता था जी मैं लूंगी स्टार्टिंग में ही समझ आया, हालांकि उस वक्त कहता था जी ये इतना खर्च होता है फलाना होता है जी, ये MNA MPA इनकी तनख्वाह बकवास, मैं कहता हूँ जितने वैसे झूठे तो वो भी बड़े थे जी सर, और इन्हें इससे काम नहीं सर कोई आया हो, और ये मतलब इन्हें अपनी गिनती कोई हो तो गिनती खत्म हो गई। अच्छा अब यकीन जाने अब इस पर ट्रस्ट ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहना भाई, पता नहीं हो सकता 100% दुरुस्त कह रहा कर गुजरे, लेकिन अब जी नहीं मानता कि ये कुछ करेगा, बस वो अब देखे कल वो जो काले ले रहा था और भी बड़ा ड्रामा किया, और वहाँ कह रहा है जी मैंने देखे जी महंगाई कम कर दी, 20 रुपये कीमत बढ़ाते हैं 5 रुपये बीच में पीछे लाते हैं, कहते हैं तेल देखो कहाँ चला गया, लोगों को यकीन जाने इसने इस गवर्नमेंट ने बहुत अपसेट किया लोगों को, अब बेरोजगारी देख रहे हैं, तो किलो के साथ सारे ने 30-35 रुपये लगा दिए, ये इनका तकरीबन 2.5 साल होने वाले, 2.5 करोड़ बंदा बेरोजगार हो गया, और जिस बेचारे बाल बच्चेदार बंदा है ना जी, एक होता है बच्चों देखो कि रोजगार आपको मिला ही नहीं, एक जब चीज़ को मिल जाती है ना तो छिन जाती है लोगों से, और लोगों के यार चूल्हे ठंडे हो गए बेचारे, अब बाल बच्चेदार लोग हैं है, वो रोजगार जो मिला हुआ था अब वो भी ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे, मजदूरी है कोई नहीं, पता नहीं अजीब गरीब, हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मतलब कोई इतने ज़्यादा अच्छे हालात तो पाकिस्तान के हम जब से पैदा हुए हैं ना नहीं रहे, कोई भाई बंदा कहे बड़े भाई, लेकिन एक बात है कि यूँ कभी नहीं कि हर बंदा ही परेशान है जी सर, और अंदर से यकीन जाने इसके कई इसके साथ जो ये सारे लगे हुए हैं ये कोई एक दूसरे के साथ बुखरस ही नहीं है, ये सारे फसली बटेरे हैं इसके साथ नहीं, ये खुद भी कोई मुखलस नहीं है, अब तो ये बात साबित हो रही है, ये आर्मी वाले इसको ले आए, वो आर्मी वाले ने फजल रहमान को कहा यार इस तरह है कि इसको बर्दाश्त करो, हम इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसको ले आए, वो अमरीका ने जिना बिना जनैला रुके है वो सारा इन्होंने सी पैक को सपोर्ट करना था जी, नवाज शरीफ और जरदारी को जरा सबक सिखाना था, तुम हर वक्त सी पैक लाई, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था ना जी, सारी उम्र अमेरिका की गोद में बैठे रहे हो, अब चाइना yes, ये बादशाह तो उसको तो चुभता है सी पैक, और फिर बाद में वो खोल के आ गया अमेरिका बोलने लग गया, उसने तो इस गवर्नमेंट को कहा ये ख़त्म करो सी पैक वाला खाता जी, अब पहला फेज मुकम्मल हो गया था ना, दूसरे फेज में कारी का काम नहीं हो रहा, बस जी जी। और वो चाइना ट्रस्ट ही नहीं कर रहा इस प्राइम मिनिस्टर को, उनका मकसद ये था कि हमारी इकानमी को अपसेट कर रखें, क्योंकि हमें इतनी ताकत, अगर हमारी इकानमी हो जाए ठीक तो फिर तो भाई हम बड़े ताकतवर हैं ना जी। असला तो है, रूस क्यों मार खा गया था अफगानिस्तान, इतना बड़ा मुल्क था, जब वो अफगानिस्तान में उसने पंगा लिया और इतनी उसकी इकानमी हुई डाउन, ये हालत हो गई थी रूस की। जब रूस निकला है ना, वो भी 10 साल लगे सन, 10 से भी ज़्यादा, ठीक है, ये भी 18-20 साल लगे आप अमेरिका को भी, तो गालबन कमों पर इतने ही लगे थे, तो उसकी इतनी इकानमी कमज़ोर हुई थी कि जाते वक्त वो जो टैंक थे जो असला लाया था जी, वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको वापस ले जा सके, वो छोड़ गया, वही तो पठानों के हाथ लग गया, वहाँ असला बहुत है रूस के ज़माने का, उन्होंने पहाड़ों में दबाया हुआ है, वो तालिबान ने कहा था इतना असला 50 साल हम रख सकते हैं, वो असला काम आ गया अब अमरीका के खिलाफ लड़ने में, तो वो तो जान छुड़ा के भागा, टैंक जिधर थे उधर पड़े, गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या, बस वो तैयारे सियारे वो ले गए, और हुआ क्या उसी वक्त वो रूस टूट गया, ये सारी सेंट्रल एशिया की 6-7 रियासतें ताजिकिस्तान, ये जो मुसलमान रियासतें थी आज़रबाईजान, ये तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी आज़ाद हो गई। अब मेरा ख्याल है अल्लाह करे इंडिया जो है ना, वो सिखों ने कोई ज़रा कब तक छुपाया, ये इंडिया भी टूटेगा इनमें, अब वो कह रहे हैं सिख उधर वो लगा हुआ था, वो एक उनका लीडर कहता था हमने उस वक्त गलती की, हमें मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि तुम अपना अलग वतन ले लो, तंग हो गए, इन्होंने उस वक्त जिन्ना की बात नहीं मानी थी, इन हरामियों ने नहीं, सिखों ने मुसलमानों को बड़ा कत्लेआम किया था, सबसे ज़्यादा किया ये वो ट्रेनों से उतार उतार के जब उधर से इधर आ रहे थे, तो बड़ा इन्होंने कत्लेआम किया था, अब हराम हूँ कहते हैं जिन्ना, अब भुगत रहे, वहाँ तो बड़ा अपसेट हुआ हुआ है, वो सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों को मार रहा है, वहाँ सिखों की बुरा हाल है, जहाँ सिखों की जिन इलाकों में मिनार्टी है वहाँ हिंदू जनाब और वो जो ये जो इसके वो इसने बनाए हुए हैं इंतहा पसंद ड्रामा लगा हुआ है। अच्छा अब ये बात निकली है जनाब कि ये जो कश्मीर वाला मामला हो गया है ना, ये इस गवर्नमेंट को पता था, और एक मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी था और वो जो प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर का फारूक हैदर वो भी था, तो वहाँ बकायदा इनको पता था, डिस्कस हुई, तो फारूक हैदर ने वहाँ कहा कि ये जो है ना इसको रजिस्ट करें हम, लेकिन उसकी नहीं सुनी उन्होंने, इसका मतलब ये तय शुदा है कि तुम वो कश्मीर को जनाब ठीक है, अब वो उन्होंने कानून बदल के तो इधर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बना लिया, अब आपका केस UNO में कमज़ोर हो गया, वो कहेंगे जी ठीक है जी आपने ये इधर सूबा बना लिया है, बस तुम इधर वो उधर, बस कश्मीरी सल्तनत, ये तो ड्रामा कर रहे हैं बीच में, अब सारी बातें निकल रही हैं। अच्छा वो जी 100 अरब रुपया निकला जी बरतानिया से, उन दिनों बड़ी जी कामयाबी है, 100 अरब रुपया निकल आया जी। अच्छा बाद में काबीना की मीटिंग में वो सारी काबीना को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको बाहर डिस्कस नहीं करना, ये किसके हैं पैसे, ये शेख रशीद ने बात कहा उससे, साफिया ने पूछा जी वो पैसे किसके हैं, उन्होंने कहा नहीं जी वो प्राइम मिनिस्टर ने मना किया। अच्छा वो अब पता चला है कि वो मलिक रियाज के थे जी। अच्छा सुनो ये आगाह रहना चाहिए लोगों को, वो सबसे बड़ा गज़ब क्या हुआ है, वो पैसे वापस आए तो वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं गए, वो अंदर बात यह है कि वो मलिक रियाज को वापस दे दिए गए। सुनाओ वो एक बकवास करता है ना, वो मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई थी और वहाँ से पकड़े इधर लाए फिर उसको दे दिए, इसका क्या मतलब है, उसने उस पर पैसे लगाए हुए हैं सादक और अमीन पे, और ये तो सारा झूठ है, ये जो इसने कहा ना कि ये मुझे उसने हदिया तक तोहफा तक पैसे दिए थे जमायमान है ये बनी गाला वाली ज़मीन के जी सर। अच्छा वो उस वक्त तलाक के बाद एक बड़ी नवी स्टोरी है कि तलाक हो गई और जमैमा ने तोहफा दे दिया, क्या बात है, तलाक है। हाँ तो वो वकील ने कहा था ये तलाक के बाद भी तोहफे होते हैं। ओ भाई ये मलिक रियाज ने लेके दी हुई है, अंदर कहानी कोई और है। ملک ریال بڑی شہ ہے، وہ تھوڑے جرنیلوں بھی خریدے ہے، اس جگہ وہ سرداری وہ بنا کے دے دیتا، سرداری اور لاہور میں انہیں نواز شریف سے انویسٹمنٹ کی ہوئی، انہیں مولویوں مسجد فنڈ دے دے کے جناب ان کے سامنے کون بولے گا؟ اب یہ بلیک دیکھنا، یہ ذرا دیکھ قوم کے ساتھ ہو کیا، 100 ارب آیا اور اس کو باہر ڈسکس نہیں کرنا، یہ ماما توڈا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہر وقت لگا ہوا ہے نا، میں نہیں چھوڑوں گا چور لٹیروں کو، یہ صرف چور لٹیرے زرداری اور نواز شریف کرتے، بھائی ہم نہیں کہتے کہ وہ نیک پاک ہے، لیکن یہ جو کر رہا ہے یہ تو سیدھی سیدھی ہے کہ یہ تو تیش نہ پروگرام ہے کہ ان کو ربیڑی رکھ، وہ تو کل جو ہے لندن کی کورٹ نے وہ شہباز شریف نے سفار پہ کیس کیا تھا، تو وہ شہباز شریف کے حق میں لندن کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اس کا مطلب ہے یہ سارا یہ جھوٹے کیس بنا ملو کے نا، وہ اس اخبار کو میں پہلے ہی کہہ رہے تھے نون لیگ والے کہ انہوں نے پیسے دیے کہ شہباز شریف کے خلاف خبر لگا، پہلے وہ بکواس کر رہا تھا وہ اخبار والا، میرے پاس ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے، جی اب وہ کورٹ میں، کورٹ نے کہا کدھر ہے ثبوت، اب یہ دیکھیں یہ ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بھائی دیکھیں نا کہ کیس ہے گیا ہے جھوٹا ہے، اب کیس بری ہو گیا تو عوام تو کہے گی یار واقعی یہ تو خواہ مخواہ ان کے خلاف کر رہے ہیں، اب تو یوں ہی لگ رہا ہے یہ تو سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سر، اور اپنے جناب جاگیر ترین فلانا ڈھمکانا لٹی جاؤ، یہ بیچاری قوم ایسی ہے، یہ جس کو ایک دفعہ کہہ لینا کھوا سفید ہے یہ کہتی ہے، یہ جس کو لیڈر مان لینا، ہاں ابھی بھی سارا کچھ امید لگائے بہتر ہو جائے گا وہ نہیں بیٹا، ہوتا یہ ہے کہ یہاں جب لیڈر کے چنگل میں آ جاتے ہیں نا لوگ وہ نہیں نکلتے، مولوی کے چنگل میں چائے آ جائے کچھ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی وہ ویسے ابھی سٹارٹنگ میں ہے تھوڑا تو آگے پھر ہوتی تو صرف سٹارٹ ہے یہ تھے 3 سال ہونا لگتا ہے کئی سارے سارے ینگ لڑکے ہو پرانے ہو اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ یہ اس کی گورنمنٹ نہیں بھی ہوگی وہ نہیں مانے گا اس کی وجہ ہے یہ جو جس کے پیچھے لگ گیا تھا یہی تو یس سر یہ ٹریجڈی ہے یہی ٹریجڈی ہے یہ نہیں مانتے وہ کہیں گے کھوا سفید ہے وہ اس کو اب صادق اور امین مانے بیٹھے حالانکہ سامنے آ گیا سارا کچھ کہ جب یہ ترین والا کیس ہی لے لے لیکن وہ کہیں گے نہیں جی یہ بس وہ سمارٹ وزیر اعظم نے صحیح سمارٹنیس کی تھی اتو صادق اور امیر وہ ہوتا ہے پنجابی کا اتو لا لا تو ہور سلا منہ مومنا منہ مومنا کرتوت کا ہونا منافقت ہے جی اللہ معاف کرے یعنی یہ بڑی دور جا کے پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا جب ابھی ہٹیں گے نا یہ جی سر دیکھیں جی 3 سال ہونے کو ہے ایک سال اور رہ گیا اس کے پاس 5واں سال جب شروع ہوتا ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے تو اب یعنی اس کی جہالت کا یہ اندازہ لگاؤ کہ مہنگائی جو کی تو ہے کہہ رہا دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے میں نے مہنگائی کم کر دی یہ ہوش میں ہے اچھا اس کے آپ نے وزیر کابینہ میں کہتے ہیں جناب بڑی مہنگائی ہو گئی کچھ کرو تو ہر دفعہ پتہ کی کہتا ہے کہتا ہاں کچھ کرتے ہیں انہیں کہنا حلوہ پکاؤ تو ویسے تو ریلی طور پہ اگلے 5 سال لگانے کو بھی تیار ہے وہ کہا ہے نا جی کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بڑا عرصہ چاہیے اچھا تم 50 سال حکومت دے دیتی جائے تاکہ تو بالکل جڑا نا یہ غریب نہیں کو رہن لگا ہو اچھا بھائی وہ میاں والی والے کہو بھائی یار اس طرح کرو مقصد ضائع نہ کرو ہاں میرے اپنی ایم ایس سی داخلہ لے کے کر لو موقع ضائع ہو جائے پھر بارے بارے پیسوں وہ جو ڈیفرنشیل جیومیٹری ہم نے کرنی تھی میرے خیال کرم والا سارا ہی تقریباً کر لیا تقریباً ہو گیا سارا تو وہ کوئی دوڑا شرا بھی دی ہے ایک دفعہ دوبارہ دوڑا دی اس کو تو پکا کرم ہونا پھر منگل والے دن رابطہ کر کے ہاں فون کر لینا چاہتا ٹھیک ہے یہ تھوڑا پڑ گیا ٹھیک ہے جلدی کریں گے